Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Sorular geçmiş zaman 1 Sorular geçmiş zaman 1 كم شربت Ne kadar içtiniz? Ne kadar içtiniz? Kem eştegelt? Ne kadar çalıştınız? Ne kadar çalıştınız? Kem ketebt? Ne kadar yazdınız? Ne kadar yazdınız? Keyfe nemet? Nasıl uyudunuz? Nasıl uyudunuz? كيف نجحت في الامتحان؟ İmtihanı nasıl verdiniz? Sınavı nasıl verdiniz? كيف وجدت الطريق؟ Yolu nasıl buldunuz? Yolu nasıl buldunuz? مع من تكلمت؟ Kiminle konuştunuz? Kiminle konuştunuz? مع من تواعدت؟ Kiminle randevulaştınız? Kiminle randevulaştınız? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Kiminle doğum günü kutladınız? Kiminle doğum günü kutladınız? أين كنت؟ Neredeydiniz? Neredeydiniz? أين كنت تسكن؟ Nerede oturdunuz? Nerede oturdunuz? أين كنت تشتغل؟ Nerede çalıştınız? Nerede çalıştınız? ماذا نصحت؟ Ne tavsiye ettiniz? Ne tavsiye ettiniz? ماذا أكلت؟ Ne yediniz? Ne yediniz? Ma alladhi araftuhu an tecrübe? Ne öğrendiniz? Ne öğrendiniz? Kam kanat sür'atuk fi el-seyr? Ne kadar hızlı gittiniz? Ne kadar hızlı gittiniz? Kam muddet طيرانك. Ne kadar zaman uçtunuz? Ne kadar zaman uçtunuz? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Ne kadar yükseğe atladınız? Ne kadar yükseğe atladınız? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية